Heinrich von Kleist. Yetim. Seslendiren Akın Altan. Romalı zengin tüccar Antonio Piaci, işi gereği sık sık yolculuk yapardı. Genç karısı Elvire'yi genellikle akrabalarının yanına bırakırdı. İlk karısından olan 11 yaşındaki oğlu Paolo ile yaptığı bir iş gezisinde yolu Ragusa'ya düştü. Kentte bulaşıcı hastalık salgını vardı. İnsanlar korku ve kaygı içindeydiler. Daha yoldayken salgın haberini alan Piaci, kente girmeyip yakınlarda bir yerde konakladı. Kentteki salgına ilişkin ayrıntılı bilgi almak istiyordu. Durumun çok kötü olduğunu, hastalığın günden güne yayıldığını ve kent surlarının kapatıldığını öğrendi. Oğlu için kaygılanan Piaci, ticari çıkarından vazgeçerek ayrıldı. Yola koyulduktan bir süre sonra, arabasının yanında yürüyen, kollarını yalvarır gibi uzatan bir çocuk fark etti. Piaci, arabayı durdurttu. Çocuğa ne istediğini sorunca şu yanıtı aldı. Hastalığa yakalanmıştı. Onu zorla hastaneye götürmek istiyorlardı ve peşindeydiler. Daha önce hastaneye götürülen anne ve babası çoktan ölmüştü. Tanrı rızası için kendisini de birlikte götürmesini istiyordu Piaci'den. Küçük oğlan bir yandan ağlarken, bir yandan da tüccarın ellerine sarılmış öpücüklere boğuyordu. Piaci irkilerek çocuğu önce itmek istedi. Ama tam o anda çocuk sapsarı kesilerek yere yuvarlandı. Piaci'nin yüreği acıma duygusuyla sızladı. Oğluyla birlikte arabadan indi, çocuğu kaldırıp arabaya yerleştirdiler ve yeniden yola koyuldular. Bu acımanın neye mal olacağını asla bilemezlerdi. İlk uğrak yerinde, Piaci, halkın arasına karışarak yolda bulduğu bu yetim konusunda kendisine yardımcı olmalarını istedi. Aslında çocuğu burada bırakmak istiyordu. Hasta çocuğun kaçtığını öğrenen nöbetçiler, çevrede sıkı bir arama yapmış ve sonunda bu Nicolo adlı yetimi tüccarla birlikte ele geçirmişlerdi. Sonra üçünü de Ragusa'ya geri gönderdiler. Piaci'nin tüm yakınmalarına karşın bir görevlinin denetiminde hastaneye götürüldüler. Hastanede kaldıkları süre içinde, Piaci sağlığını korudu. Nicolo, hastalığın pençesinden kurtularak iyileşti. Ama 11 yaşındaki oğlu Paolo, bu arada hastalığa yakalanarak 3 gün içinde öldü. Oğlunu toprağa verdikten sonra, polisin izniyle sur kapısı açılarak Piaci kentten çıkarıldı. Yüreği sızlayarak arabasına bindi. Yanında boş kalan yere baktı, gözyaşlarını silmek için mendilini çıkardı. Tam o sırada Nicolo, şapkası elinde arabaya yaklaştı ve ona iyi yolculuklar diledi. Piaci çocuğa doğru eğildi. Hıçkırarak kendisiyle birlikte gelmek isteyip istemediğini sordu. Sorunun anlamını kavrayan çocuk hemen, ''Evet, seve seve,'' dedi. Kentin surlarına kadar kendisine eşlik eden hastane yetkilisine, çocuğu yanına alıp alamayacağını soran Piaci'ye, yetkili gülerek şu yanıtı verdi. ''O artık sadece Tanrı'nın bir kulu. Hiç kimse onu arayıp soramaz.'' Bu sözler üzerine Nicolo'yu yanına oturttu ve Roma'ya doğru yola koyuldu. Nicolo'yu ilk kez iyiden iyiye inceleyen tüccar, onun dikkati çeken bir güzelliği olduğunu fark etti. Siyah uzun saçları ve zeka fışkıran bir yüzü vardı. Yol boyunca sorular yöneltti ona. Ama Nicolo hep kısa yanıtlar veriyordu. İçine kapanık ve suskundu. Düşünceli ve dalgın bakışlarını arabanın içinde dolaştırıyordu. Zaman zaman cebinden çıkardığı fıstıkları sessizce yiyordu. Piaci ise hala ölen oğlunu düşünüp gözyaşı döküyordu. Roma'ya varınca genç karısı Elvire'ye olanları kısaca anlatan Piaci, yanında getirdiği oğlanı onunla tanıştırdı. Üvey oğlunu çok seven kadın, onun ölüm haberi üzerine hıçkırıklara boğuldu. Ancak ürkek ve yabancı duran küçük Nicolo'yu görünce onu da bağrına bastı. Nicolo'yu ölen Paolo'nun yerine koymuştu bile. Hemen Nicolo için oda hazırladı. Ona giysiler aldı. Piaci de küçük Nicolo'yu okula gönderdi. Okuma, yazma ve hesap yapmayı öğrenen oğlanı giderek daha da benimseyen Piaci, sonunda onun nüfusuna geçirtti. Elvire, yaşlı kocasından çocuk sahibi olamayacağını düşünerek onun bu kararını destekledi. İleride Nicolo'nun kendisine daha çok yardımcı olacağını düşünen Piaci, işlerini olduğu gibi ona devretmeyi tasarlıyordu. Hatta gerektiğinde pek hoşnut kalmadığı yazıcısını da işinden çıkaracaktı. Sonuçta Nicolo, Piaci'nin varisi olarak onun bütün mirasına sahip olacaktı. Piaci, yobazlığa savaş açmış bir adamdı. Ne var ki, Nikolo kilise çevresiyle çok yakın bir ilişki içine girmişti. Daha 15 yaşındayken piskoposun metresi sayılan Saviere Tartini adında bir kadının çekiciliğine kapılarak onun genç aşığı olmuştu. Piaci bu durumdan hiç hoşnut değildi. Nikolo'yu defalarca uyarmış, bu ilişkiyi kesmesini istemişti. Ancak bir sonuç alamamıştı. Genç çocuk gizli gizli kadını görmeyi sürdürüyordu. Aradan yıllar geçti ve Nikolo 20 yaşına geldi. Nikolo, Elvire'nin Roma'da özel olarak yetiştirilmiş güzel ve sevimli yeğeni Costanza Parket'le evlenmeye karar verdi. Bu duruma herkes çok sevindi. Nikolo'nun uygunsuz hayatı bir düzene girecekti. İki aile el birliğiyle gençler için uygun ve oldukça geniş bir ev hazırladı. 60 yaşına basan Piaci tasarısını uygulamaya başladı. Küçük bir sermayenin dışında tüm servetini Nikolo'ya bırakarak yaşamdan fazla bir şey beklemeyen sadık karısıyla sakin bir köşeye çekildi. Elvire çok duyarlı bir kadındı. Küçüklüğünde başından geçen bir olay onu yaşamı boyunca etkilemişti. Babası Filippo Parket, Cenovalı bir kumaş tüccarıydı ve çok büyük bir evi vardı. Ev deniz kıyısındaydı ve bir bölümü iş yeri olarak da kullanılıyordu. Hazırlanan kumaşlar evin arkasındaki sırıklarda kurumaya bırakılıyordu. Bir gece aniden yangın çıktı. Henüz 13 yaşında olan Elvire alevler içinde kalmış ve çok korkmuştu. Merdivenlerden atlayarak kumaşların asılı bulunduğu yere gelen küçük kız nasıl kurtulacağını bilemez bir durumda çaresizlik içinde çırpınıyordu. Alevler bulunduğu yere kadar gelmişti. Evin alt yanında karanlık dalgalı sular uzanıyordu. Ateşte yanarak ölmektense dalgaların içinde boğulmayı yeğleyen küçük Elvire atlamaya hazırlandığı sırada birden ortaya bir genç adam çıkmış, paltosunu üzerine atıp alevlerden koruyarak kızı kucakladığı gibi sulara atlamıştı. Aşağıda liman çevresinde bulunan gondolcular tarafından sulara gömülmeden kurtarılmışlardı. Çevredekiler sağ salim kıyıya çıkarılan gençleri sevinç çığlıklarıyla karşıladılar. Ne var ki Elvire'yi kurtaran genç eve girerken çarptığı bir kalas yüzünden başından ağır bir şekilde yaralanmıştı. Gondolcular onu kıyıya çıkardıklarında genç adam çoktan kendinden geçmiş bir haldeydi. Gencin babası bir markiydi. Onu babasının evine taşıdılar. Sonra İtalya'nın dört bir yanından doktorlar çağrıldı. Talihsiz gencin beynine saplanan kemikleri almak için bir dizi ameliyat yaptılar. Tüm tıbbi uğraşlar nedense sonuçsuz kaldı. Elvire bir an olsun gencin başucundan ayrılmadı. 3 yıl boyunca hasta olarak yatan genç adam bir gün Elvire'nin elini sıkıca tuttuktan sonra son nefesini verdi. Ölen gencin babasıyla iş ilişkisi olan Piaci, Elvire'yi 3 yıl süresince eve her gelişinde görmüştü. Genç kurtarıcısının ölümünden 2 yıl sonra Elvire, Piaci ile evlendi. Piaci, ona acısını anımsatmamak için gencin adını bile ağzına almaktan çekiniyordu. Elvire, kendisi için acı çeken ve sonunda yaşamını yitiren genç markiyi anımsadıkça, nerede olursa olsun kendinden geçip bayılıyordu. Onu avutmak olanaksızdı. Sessizce bir köşeye çekilip saatlerce ağladıktan sonra ancak kendine gelebiliyordu. Kadının bu derin ruh çöküntüsünün nedenini Piaci'den başka hiç kimse bilmiyordu. Elvire, yaşadığı sürece başından geçen bu olayı kimselere anlatmadı. Herkes onun bir sinir hastası olduğunu ve bu krizlerin geçirdiği ateşli bir hastalıktan kaldığını sanıyordu. Babasının tüm uyarılarına karşın, Zaviere Tartini ile ilişkisini kesmemiş olan Nikolo, birinde karısından gizli bu kadınla karnavala katıldı. Arkadaşlarında kalacağını söyleyerek genç karısını kandırmıştı. Cenovalı bir şövalye kılığında ve yüzü maskeli olarak gece yarısı eve döndü. Herkes uyuyordu. Ortalık sakindi. Piaci kendini biraz rahatsız hissetmişti. Evde yeterince hizmetçi yoktu. Karısı Elvire ona ilaç getirmek için odadan çıktı. İlaçların durduğu dolabın kapağını henüz açmıştı ki kapıda Nikola göründü. Koridordan yansıyan ışıkta şövalye giysisi açıkça görülüyordu. Elvire'yi fark etmeden umursamaz adımlarla odasına doğru yürüdü. Ama nedense kapısının kilitli olduğunu gördü. Aynı anda da arkasından gelen gürültüyle irkildi ve hızla döndü. Elvire, elindeki bardak ve şişeyle sanki cin çarpmış gibi sarsılarak yere yığılmıştı. Ne olduğunu anlamayan Nikolo korku içinde yerde yatan kadına doğru atıldı. Sonra birden olduğu yerde kaldı. Elvire'nin düşerken çıkardığı ses mutlaka babasını da uyandırmıştı. Ona ne diyecekti şimdi? Hızla kadına yaklaştı ve onun hep yanında taşıdığı anahtarlıktan kendi odasına ait olanı çekip aldı. Sonra anahtarlığı baygın yatan üvey annesinin yanına bıraktı. Kendi odasına koştu kapıyı açıp içeri daldı. Piaci, hasta olmasına karşın duyduğu gürültünün nedenini sanki sezmiş gibi yataktan fırlamıştı. Bir hizmetçiyi de yanına alarak salona girdi ve yerde yatan baygın Elvire'yi kucakladığı gibi kaldırdı. Nicolo da tam o anda kapısını açarak gayet sakin ve rahat bir tavırla ne olduğunu sordu. Elvire henüz kendine gelmemişti. Taş kesilmişti sanki. Olanı biteni kimse anlayamadı tabii ki. Gerçeği Elvire'den başka hiç kimse bilemezdi. Bu olay bir sır olarak kaldı. Daha sonra yavaş yavaş kendine gelen kadını yatağına taşıdılar. Zavallı Elvire'nin her yanı zangır zangır titriyordu hala. Günlerce ateşler içinde kıvranan Elvire, bünyesinin bu krizlere alışık olması nedeniyle sonunda tekrar normale döndü. Ama her seferinde garip bir eziklik ve burukluğun izlerini bir süre taşıyordu. Aradan bir yıl geçti. Nicolo'nun karısı Costanza doğum yaptıktan sonra bebekle birlikte ancak bir hafta daha yaşadı ve sonra her ikisi de öldü. Çok iyi yetiştirilmiş bu zarif kadının bir anda yok oluvermesi aileyi derin bir acıya boğdu. Nicolo ise zaten kadınlara ve eğlenceye düşkündü. Bu beklenmedik olayı fırsat bilerek acısını unutmak bahanesiyle günlerce evden uzak kaldı. Günlerini eskiden yaptığı gibi Karmeliter papazlarının yanında geçirdi. Onun Costanza'yı pek sevmediğini herkes biliyordu. Talihsiz kadın henüz toprağa verilmemişti. Cenaze töreni için evde bekletiliyordu. Elvire, rastlantı sonucu odasına girdiğinde Nicolo'nun yanında bir kız gördü. Bu kız, Nicolo'nun sevgilisi Saviere Tartini'nin oda hizmetçisiydi. Elvire gözlerine inanamadı. Başını eğerek hiç konuşmadan dışarı çıktı. Ne Piaci'ye ne de bir başkasına bu olaydan söz etti. Nicolo'yu çok sevmiş olan Costanza'nın cenazesinde Elvire dizleri üzerine çökerek içli içli ağlamakla yetindi. Ancak Piaci, Nicolo'nun sadakatsizliğini başka bir yoldan öğrenmişti ve ona bir ders vermenin gerektiğini düşünüyordu. Hizmetçi kızın eve geldiği gün, Piaci kentten eve erken dönmüş ve kıza kapıda rastlamıştı. Bu kızın ne amaçla burada bulunduğunu hemen anlayan yaşlı adam, kızı kandırarak, biraz da zorlayarak ağzından laf almış ve Nicolo'ya getirdiği mektubu elinden alıvermişti. Hemen odasına çıkarak mektubu bir çırpıda okudu. Tahmin ettiği gibi Nicolo, hala Saviere adlı o kadının peşindeydi. Onunla mutlaka buluşmak istiyordu. Hizmetçiyi arada haberci olarak kullanarak buluşmalarını gizlice tasarlıyordu. Piaci hiç düşünmeden yazısını değiştirerek Saviere'nin ağzından bir yanıt yazdı. Gece yarısından önce Magdalene Kilisesi'ne gelmesini bildirdi. Mektubu mühürledi ve hemen Nicolo'ya gönderdi. Piaci'nin hazırladığı tuzak başarılı oldu. Beklediği haberi alan genç adam paltosunu giydiği gibi evden fırladı. Karısı Costanza'nın henüz evde tabutta yattığını çoktan unutmuştu. Piaci, içini kaplayan tiksintiyi belli etmemeye çalışarak oyununun ikinci bölümünü uygulamaya geçti. Ertesi gün yapılacak cenaze törenini beklemeden derhal uşaklarına Costanza'nın tabutunu taşımalarını buyurdu. Kendisi ve Elvire de uşakların ardından kiliseye gittiler. Öte yandan paltosu sırtında kilisenin avlusunda bekleyen Nicolo, büyük cenaze alayını uzaktan görür görmez şaşkına döndü. Alayı en arkadan izleyen yaşlı babasına dönerek, ''Bu da ne demek oluyor? Kimi taşıyorsunuz?'' diye sordu. Piaci, dua kitabını elinden bırakmadan başını daha da öne eğerek yanıtladı. ''Saviere Tartini.'' Sonra, sanki Nicolo orada değilmiş gibi, tabut son bir kez daha kutsanarak mezara indirildi. Bu olay, Nicolo için büyük bir utançtı. Elvire'nin bu işi planladığını düşünerek müthiş bir kin duydu. Herkesin önünde rezil olmuştu. Piaci, uzun süre Nicolo ile konuşmadı. Costanza'dan kalan mirası alabilmesi için Piaci'nin izni gerektiğinden bir akşam babasının ellerine sarılarak ondan af diledi. Pişman olduğunu söyledi. Saviera'yı bir daha görmeyeceğine yemin etti. Aslında bu yeminine sadık kalmayı da hiç düşünmüyordu. O anda rol yapması gerekiyordu. Hatta tam tersine kadınla arasına giren bu engel onu daha da kamçılıyor, dayanılmaz bir istekle yanıp tutuşmasına neden oluyordu. Gariptir ki bir yandan da üvey annesini ilk kez bir kadın olarak çok çekici ve güzel bulmaya başlamıştı. Hele o akşam odasına girdiğinde yüzünde beliren hüzün Elvire'yi daha da çekici kılmıştı Nicolo'nun gözünde. Elvire'yi ele geçirmeye karar verdi. Hem yaşlı babasından hem de üvey annesinden öç almak istiyordu. Kafasında bir takım tasarılar belirmeye başladı. Piaci'nin evde olmadığı bir gün, Elvire'nin odasının önünden geçti ve içerisini dinledi. Odadan sesler geliyordu. Olduğu yerde kaldı. Sonra merak ve heyecan içinde anahtar deliğinden içeri baktı. Aman tanrım, neler görüyordu. Elvire kendinden geçmiş bir halde yatakta yatıyordu ve görünmeyen birine doğru tutkuyla fısıldıyordu. Colino, sevgilim. Nicolo, kalbi çarparak koridordaki pencereye yaslandı. Buradan gizlice kapıyı gözlemeye koyuldu. Biraz sonra kapı açıldı ve Elvire tek başına odadan çıktı. Gayet sakin ve eskisi gibi yine hüzünlüydü. Bir an durup Nicolo'yu dalgın bakışlarla uzaktan süzdü. Sonra merdivenlerden inmeye başladı. Kolunun altında her zamanki gibi işlemesini taşıyordu. Kadının bu hali Nicolo'nun merakını artırdığı gibi biraz da sinirlendirmişti. Hemen saklandığı yerden çıkarak anahtarlığa koştu ve üvey annenin oda anahtarını aldı. Kimseye görünmeden kapıyı açıp içeri girdi. Ama şaşkınlık içinde öylece kala kaldı. Çünkü oda boştu. Her tarafı iyice aradı. Ama odada hiç kimse yoktu. Sadece bir duvar girintisi içinde kırmızı ipek bir perdenin arkasında saklı duran insan boyunda bir portre vardı. Genç ve şövalye giysili bir adamın portresiydi bu ve özel bir şekilde aydınlatılmıştı. Nicolo gördüğü karşısında irkildi. Nedenini bilemiyordu. Ama karşısında duran ve ona iri, donuk gözlerle bakan bu adam onu rahatsız etmişti. Kimdi bu adam? Ne işi vardı Elvire'nin odasında? Neden gizli tutuluyordu? Bir süre sonra kendini toparlayarak odadan çıktı. Elvire'ye yakalanmak istemiyordu. Ama gördükleri aklını iyice karıştırmıştı. Sürekli olarak resimdeki adamın kim olabileceğini düşünüyordu. Merak bütün benliğini sarmıştı. Elvire'yi önünde öylesine diz çökertebilen bu adam anlaşılan çok önemli bir insandı. İçi içine sığmıyordu Nicolo'nun. Sonunda dayanamadı, Saviere Tartini'ye giderek bu garip olayı ona anlattı. Eskiden beri Elvire'yi pek sevmeyen kadın bu durumu fırsat bilerek ona kötülük yapmayı düşündü. Nicolo'nun da üvey annesine bir tuzak hazırlamak istediğini sezen kadın ona bu olayın açıklığa kavuşmasında yardım edeceğine söz verdi. Birlikte araştırma yaparak Elvire'nin yaşamındaki bu gizi ortaya çıkaracaklardı. Ancak önce resimdeki adamı görmesi gerekiyordu. Zira Roma'da hatırlı kişileri yakinen tanıyordu. Resimdeki adamın kim olabileceğini rahatlıkla ortaya çıkarabilirdi. Bu arada taşrada bir akrabasını ziyarete giden Piaci çifti onlara tasarılarını uygulama olanağı verdi. Saviera evlilik dışı kızını da yanına alarak Piaci'lerin evine gitti. Evdeki değerli resimleri ve süslemeleri görmek isteyen bir yabancı bayan kimliğinde eve girmeyi başardı. Her yanı dolaştıktan sonra Elvire'nin odasına da girmeyi başardı. Nicolo, portreyi örten perdeyi kaldırınca, küçük Clara, kızın adı buydu, şaşkınlık içinde haykırdı. ''Aman tanrım, Senyor Nicolo, bu resimdeki sizsiniz.'' Saviera resme baka kalmıştı. Gerçekten de Nicolo adama çok benziyordu. Karnavalda giydiği şövalye giysisiyle tıpkı resimdeki adamdı. Nicolo, bu beklenmedik rastlantı sonucu yüzünün kızarmasını engelleyemedi. Şaşkınlığını gizlemeye çalışarak küçük kıza dönüp onu öptü ve ''Haklısın tatlım, bana ne kadar da benziyor.'' dedi. Saviera, içinde kabaran kıskançlık duygusunu saklamaya gerek görmeyerek aynaya doğru yürüdü. Buz gibi bir sesle resimdeki adamın kim olduğunun o kadar önemli olmadığını, ancak ne amaçla odada gizli tutulduğunun daha önemli olduğunu söyledi. Ardından da soğuk bir ifadeyle odadan çıkıp gitti. Saviera'nın gitmesiyle Nicolo sanki rahatlamış gibiydi. Elvire'nin resimdeki adama olan tutkusunu anımsadı ve içini sevinç kapladı birden. Belli belirsiz bir gurur duygusu benliğini kapladı. Portredeki adama çok benziyordu çünkü. Bu benzerlikten yararlanacaktı. Elvire'ye yaklaşmak, ondan öç almak için bu rastlantıyı kullanacaktı. Artık yapılacak tek şey kadının dönüşünü beklemekti. Elvire'nin portredeki adamın önünde diz çökerek ''Colino'' diye fısıldaması gözünün önüne geldikçe üvey annesine duyduğu istek daha da güçleniyordu. Ama adamın adı tuhafına gitmişti. Pek sık kullanılan bir ad değildi. Elvire birkaç gün sonra geri döndü. Ziyaretine gittiği kuzeninin evinden genç bir akrabasını da yanında getirmişti. Genç bir kız olan bu konuk Roma'yı gezip görmek istiyordu. Elvire, arabadan inerken kendine yardım eden Nicolo'nun sevecen davranışlarına kaçamak ve anlamsız bakışlarla karşılık verdi. Genç konuk bayanın gelişiyle evin içindeki düzen değişmişti. Elvire, kızın tüm isteklerini yerine getirmeye özenle dikkat ediyordu. Her gün Roma'nın içinde ve dışında geziler yapılıyordu. İşinden ayrılamayan Nikolo ise bu gezilere katılmadığı için gün boyu Elvira'yı göremiyordu. Bu durum canını çok sıkıyordu. Giderek resimdeki adamı daha çok düşünmeye başladı. Elvira'nın ona taparcasına bağlı olması Nikolo'ya acı vermeye başlamıştı. Hele geceleri, Elvira sessizce yemek masasında oturup nakış işlediğinde Nikolo dayanılmaz bir özlem ve tutkuyla doluyordu. Birkaç gün önce Piaci, Nikolo'nun çok eskiden ders çalışırken kullandığı pil dişi harp kutusunun nerede olduğunu sormuştu. Artık kimse kullanmadığına göre komşu çocuklardan birine hediye etmek istiyordu. Hizmetçi eski kutuları aramış, sonunda sadece Nikolo sözcüğünü yazan altı harfi bulabilmişti. Herhalde Nikolo, küçükken kendi adını yazmak için bu harfleri kullanmıştı. Ötekilerse kaybolup gitmişti. O gece hep birlikte otururken Nikolo'nun gözüne masanın üzerinde duran harfler takıldı. Eskiden yaptığı gibi adını yazmak istedi. Ama aklı çok karışıktı. Derin düşüncelere dalmıştı yine. Harflerin diziliş sırasını farkında olmadan değiştiriverdi. Birden ortaya başka bir ad çıktı. Colino. Bu ad onu çok heyecanlandırdı. Yan tarafta oturan Elvira'ya kaçamak bir bakış yöneltti. İki ayrı adın aynı harflerden oluşması ona pek garip gelmişti. Colino. Harflerin yerini hiç bozmadan masada öylece bıraktı. Elvira'nın başını masaya çevirip harfleri okumasını istiyordu. Çok geçmeden beklediği oldu. Başını yavaşça çeviren Elvira, masa üzerindeki sözcüğü gördü. Biraz miyop olduğu için hemen okuyamadığından öne doğru eğildi. Doğrulduğunda yüzü pembeleşti. Başını çevirdi. Gözleri nemlenmişti ve yaşlar akıyordu. Elvira'nın ruhunda esen fırtınayı ona sezdirmeden izleyen Nikolo, kadının duygularını çözmeye çalışıyordu. O harflerin kendi adını da ifade ettiğini Elvira mutlaka görmüş olmalıydı. Elvira, daldığı sessizlikten sıyrılarak harfleri üst üste sıraladı ve sonra ayağa kalktı. Elindeki işi bir kenara bırakarak yatak odasına yöneldi. Nikolo da peşinden gitmek için fırlamıştı ki Piaci içeri girdi. Elvira'yı göremeyince hizmetçiye nerede olduğunu sordu. Kendini pek iyi hissetmediği için odasına gittiğini öğrendi. Piaci pek etkilenmiş görünmeyerek döndü ve karısının odasına doğru yürüdü. 15 dakika sonra geri geldi. Gayet sakin görünüyordu. Elvira'nın yatmış olduğunu ve salona dönmeyeceğini söyledi. Nikolo, günlerdir beynini kurcalayan düşüncelerine bir çözüm bulduğuna inanıyordu artık. Ertesi gün, bir önceki gece yaşadığı olaydan çıkardığı sonuca göre nasıl davranacağını planlarken, Savera'dan bir haber aldı. Kadın, onun mutlaka gelmesini istiyordu. Elvira hakkında ilginç açıklamalar yapacaktı. Savera, birlikte yaşadığı piskoposun sayesinde kilise çevresiyle yakından ilgiliydi. Elvira'nın de, özellikle, Karmaliter Kilisesi'nde dua ettiğini öğrenmişti. Sonuçta bu yoldan istediğini öğrenmeyi başarmıştı. Nikolo geldiğinde, Savera divana uzanmış alaylı bir ifadeyle ona bakıyordu. Kıskançlık duygularını saklamaya gerek görmeden öğrendiklerini Nikolo'ya aktardı. Elvira'nın gizli aşkı, 12 yıl önce ölen genç bir markiydi. Nikola'nın umutları boşunaydı. Monferrat markisiydi resimdeki adam. Ve gerçek adı da Aleysius'tu. Ancak Paris'te yaşayan amcasının yanında büyüyen Marki'ye amcası Colin adını takmıştı. Ama İtalya'da ona Colino denmişti. Portredeki Cenovalı şövalye kılığındaki Marki, Elvira'nın çok eskiden tanıdığı biriydi. Yıllar önce bir yangından kurtarmıştı Elvira'yı. Ancak aldığı bir yaradan ötürü kendi yaşamını yitirmişti. Savera öğrendiklerini Nikola'ya anlattıktan sonra ondan bu gizli saklamasını istedi. Karmaliter Kilisesi'nden biri ona güvenerek her şeyi anlatmıştı. Nikolo, yüzü sapsarı, kafası karmakarışık bir halde kendini toplamaya çalışarak kadına istediği sözü verdi. Savera'nın alaycı bakışlarına dayanamıyordu. Uğradığı düş kırıklığını göstermemeye çalışarak işe gitmesi gerektiğini bahane ederek kadının yanından ayrıldı. Utanç, hınç ve kin duyguları birbirine karışmıştı. Elvira'nın temiz kalbini aldatmak şimdi daha kolay olacaktı. Piaci, birkaç gün sonra kentin dışına çıktığında, Nikolo şeytani planını uygulamaya karar verdi. Karnavalda giydiği ve Elvira'nın de gördüğü şövalye kıyafetinin aynısını aradı ve buldu. Pelerin ve tüylü şapkayla tıpkı portredeki adam gibi giyindi. Sonra Elvira'nın odasına girip saklandı. Portreyi siyah bir örtüyle kapadı. Şövalyenin duruşunu taklit ederek geçip önünde durdu ve beklemeye koyuldu. Düşündüğü gibi az sonra Elvira odaya girdi. Soyunup rahat bir giysi giydi ve ipek perdeyi araladı. Portre canlanmıştı sanki. Elvira bir an baka kaldı ve ''Colino, sevgilim, diye haykırarak düşüp bayıldı. Nicolo durduğu yerden çıktı. Bir an üvey annesinin bembeyaz olan yüzünü ve narin bedenini hayranlıkla seyretti. Sonra zaman kaybetmeden onu kucaklayıp yatağına yatırdı. Portrenin üzerindeki siyah örtüyü çekip aldı. Gidip kapıyı kilitlemek istedi. Ama kapı zaten kilitliydi. Elbire içeri girerken kilitlemişti demek. Dönüp kadına baktı. Nicolo, içini kaplayan tutku dalgasına karşı koyamıyordu artık. Elbire'yi öpücüklere boğmak için can atıyordu. Yaklaşarak kadının üzerine doğru eğildi. Ama kader ağlarını Nicolo'nun aleyhine örmüştü. Tam o anda hiç beklenmedik bir şey oldu. Kapı dışarıdan açıldı ve Piaci içeri giriverdi. Eve erken dönmüştü. Karısının uyuduğunu düşünerek odasına gelip yanında taşıdığı kendi anahtarıyla kapıyı açmıştı. Yıldırım çarpmış gibi ayağa fırlayan Nicolo, kendini yaşlı adamın ayaklarının dibine attı. Çılgınlar gibi özür diliyor, bağışlanmak için dil döküyordu. Yeminler ediyordu. Bir daha asla üvey annesinin yanına bile yaklaşmayacaktı. Ona yan gözle bile bakmayacaktı. Yaşlı Piaci nedense çok sakindi. Olayı sanki örtbas ister gibi bir hali vardı. Hiç konuşmadan Elbire'nin yatağının perdelerini kapattı. Duvarda asılı duran kırbacını eline alarak kapıyı açtı ve Nicolo'ya evi terk etmesini söyledi. Ancak Nicolo birden yerinden fırladı. Masal kahramanı Tartüp'e benzer gizli bir güçle sanki canlanmıştı. Tüm korkusu bir anda yok olmuştu. Piaci'ye dönerek bu evde bütün hakların kendisine ait olduğunu, her şeyin belgelerle saptanmış olduğunu anımsattı. Piaci kulaklarına inanamıyordu. Bu ne küstahlıktı. Sonra Nicolo'yu görmeye daha fazla katlanamayarak şapkasını ve bastonunu kaptığı gibi evden dışarı fırladı. Sadık arkadaşı doktor avukat Valerio'ya koştu. Kapıyı açan doktor Valerio, içeri girer girmez düşüp bayılan Piaci'yi hemen kendi yatağına yatırdı. Daha sonra uşaklarını göndertip Elbire'yi de getirtti. Ertesi gün yasal yoldan o hain Nicolo'nun icabına bakmak üzere kollarını sıvadı. Piaci, Nicolo'ya devredilen tüm hakların geri alınması için ne gerekiyorsa yapmasını istedi arkadaşından. Bu arada başına geleceklerden korkan Nicolo bir mektup yazarak evden kaçtı. Karmeliter papazlarından yardım isteyecekti. Yaşlı babasının çıldırdığını, kendisini korumalarını istiyordu. Haber kısa sürede yayıldı. Saviera olanları duyunca çok sevindi. Nicolo'nun bu aciz durumundan yararlanabilirdi. Zaten yaşlı sevgilisinden de bıkmıştı. Ondan kurtulmanın tam sırasıydı. Saviera, Nicolo'yu kendisiyle evlenmeye zorladı. Ancak bu evlilik onu yaşlı Piaci'nin elinden kurtarabilirdi. Çaresizlik içinde kıvranan Nicolo, kadınla evlenmeye razı oldu. Bu arada Piaci, geçirdiği şoktan kurtulamayarak hayata veda eden talihsiz Elbire'yi toprağa vermişti. Yaşadığı bu iki acının etkisiyle aklını yitiren Piaci, sonunda elde ettiği vazgeçme belgesiyle Nicolo'nun saklandığı yere geldi. Doğuştan bedenen zayıf ve çelimsiz olan Nicolo'nun üzerine saldırdı. Hiç acımadan onu öldürdü. Her şey olup bittikten sonra evdekiler Piaci'yi fark ettiler. Nicolo hala elleri arasındaydı ve Piaci belgeyi onun ağzına tıkmıştı. Sonra olaylar hızla gelişti. Hemen tutuklanan Piaci'nin duruşması yapıldı ve bilerek öldürme suçuyla ölüm cezasına çarptırıldı. Kilise, ölüm cezası verilen bir insanın günah çıkarmadan idam edilmesini yasaklamıştı. Oysa iyice çılgınlaşan Piaci, günah çıkarmamakta direniyordu. Kendisine kilise kurallarının zorunluluğu açıklandıysa da Piaci söz dinlemedi. Sonunda idam sehpasına götürülürken ölüm korkusuyla son anda imana geleceği düşünüldü. Papaz onu bekliyordu. Günahkar olarak öbür dünyaya göçerse cehennem ateşinde yanacağını Piaci'ye anlatmaya çalıştı. Bir başka din adamı da elinde tuttuğu Hazreti İsa heykelini ona yaklaştırdı. Peygamberin ilahi gücünden medet ummasını, ruhunun kurtulması için dua etmesini telkin etmeye başladı. Boşunaydı. Piaci direniyordu. Papaz ona döndü ve ısrarla, "Öbür dünyada Kutsal Efendimizin seni kurtarmasını istemiyor musun?" diye sordu. "Hayır," dedi Piaci. "Neden böyle günahkar gitmek istiyorsun?" Kutsanmak istemiyorum. Cehennemin ta dibine gitmek istiyorum. Benim gibi cehennemlik olan Nicolo'yu orada bulacağım. Yaşarken tam olarak alamadığım öcümü orada ondan bir kez daha alacağım. Piaci daha fazla konuşmak istemediği için idam sehpasının merdivenlerini tırmandı ve cellata görevini yapmasını söyledi. Hiçbir mahkum bu durumda ölüme gönderilemeyeceğinden infaz ertelendi ve Piaci hücresine geri götürüldü. 3 gün boyunca onu ikna etmeye çalıştılar. Ama boşuna. Nuh diyor, peygamber demiyordu. 3. günün sonunda da boynuna ilmeği geçirmeden idam sehpasından aşağı indirdiklerinde Piaci ellerini çılgın gibi yukarı kaldırıp Tanrı'ya lanetler yağdırmaya başladı. Neden ölmesine izin verilmiyordu? O cehennemlikti nasılsa. Lanet olası dinsel kurallardan kurtuluş yok muydu? İlk fırsatta bir din adamını boğazlayacağına aykırdı. Piaci'nin Tanrı'ya isyanı başpiskoposa bildirildiğinde hemen idam edilmesini buyurdu. Günah çıkarmasına gerek yoktu artık. Şimdi gerçekten cehennemlik olmuştu işte. Kilise onu tek başına idama gönderdi. Popolo alanında boynuna ilmek geçirilirken yanında cellattan başka hiç kimse yoktu. Son.